Mi bajod van, nincsenek bent? Komrában nincs vele, a konyak be sem volt, ami bajod vannak. rá! Mama küldött borsót! Küldött a mama borsót? Nem küldesz. Thank you. Thank you. Hogy a szamot, hogy a hasonló, és hova kell a plakot is megcsinálni. A hét nap Sőt! Thank you. Thank you. vénnyálogásodat össze-vissza. Jó, akkor ne hallgass a vénnyálogásodat össze-vissza. Beállalni kell mindig, na engedj meg. Nem, én pofázzam, mert itt van rá a valakikés most. Nem. Na, amúgy is másnak is. Ezt meg viszed? Sokat. A máit. Neked lesok? Azt mindent öregegelnek, hogy tudod a sörögjel. Neked leszek? Nehogy, ott a kistány. Már bekapkod a sörögöt, majd nézed a szorog. A kistányéban mindjárt neki. Na, amúgy megfődött. Szorgoztatni fog. Majd lehetsz a halat nekik a másik nyelv. Hát átjön, hogy itt is a halat, hogy az egyik a mamája, másik a valami. És az ott jelenkem a fegyutóval, ami vastott, hogy prostát, vagy prostát, vagy ilyen zöldöző. Én sem tetszett, nem. Az a mamáé. Ja, ez valami, nem. A mamáé. Prostát, vagy ilyen zöldöző. Kukorítani, kivele, túl, kivele, meg teljes, hogy csak bele. Na, jó, akkor. Az ilyen olyan, mint a piskóta, csak egész más a bíze van neki. Meg a süteményt. Nem eszem meg. De érted, mi? Nem eszem annyira most. Mutasd a szád, Céli. Látom, hogy azt ettél. Miért? Miért eszed meg? Hát hónapra sütöttem. Jó, van hónapra. Meghatnak lehet.